розділ 24. Вулиця Тізон і вулиця Клош-Персе. Ламоль вискочив із Лувру бігцем і кинувся розшукувати по Парижу бідолашного кокона. Перш за все, він пішов на вулицю Ар-Брюссек до метра Лагрюєра, бо пригадав, що часто цитував п'ємонцеві відому латинську приказку, яка доводить, що Амур, Вак та Церера – боги найпотрібніші, а тому сподівався, що кокона, після ночі, що була для нього не менш бурхлива, ніж для Ламоля, розташувався, додержуючись римського афоризму, в готелі «Алабель-Етуаль». Ламоль знайшов у Лагрюєра тільки спомин про зобов'язання, яке той взяв на себе, та доволі гостинно поданий сніданок, який він з'їв з великим апетитом, незважаючи на свій неспокій. Заспокоївши замість душі шлунок, Ламоль перебрався на той бік Сени і знову пішов шукати, як чоловік, що розшукує втоплу дружину. На Гревській набережній він пізнав місце, де на нього, як він сказав герцогу Д'Алансону, напали під час нічної пригоди, годин 3-4 тому, що нерідко траплялося в Парижі, на 100 років давнішому за той Париж, в якому Буало прокидався від свисту кулі, що пробивала його віконницю. На місці баталії зостався шматок пера з його капелюху. Почуття власності вроджене в людини. Ламоль мав 10 пер, що були одно від одного краще. Проте він зупинився, підняв перо, чи краще сказати те, що від нього залишилось, і почав зажурено розглядати його. Як раптом почулися важкі кроки, і грубий голос зволів йому відступити. Ламоль підвів голову і побачив ноші, поперед яких йшли два пажі і конюх. Ламолю здалося, що він вгадав ноші, і він швидко оступився. Молодий дворянин не помилився. «Пан де Ламоль», – почувся з ношів повний лагідності голос. І в той же час біла ніжна атласна ручка відкинула завісу. «Так, пані, це я», – відповів Ламоль, вклоняючись. «Пан де Ламоль з пером в руці», – провадила дама в ношах. «Ви, може, закохані, любий пане, і шукаєте втрачених слідів?» «Так, пані», – відповів Ламоль, – «я закоханий, і дуже. Але в цю хвилину я знаходжу свої власні сліди, хоч і не шукав їх. Ваша величність, дозволите мені спитати про здоров'я ваше?» «Я почуваю себе чудово, пане. Краще, здається, я ніколи себе ще не почувала. Це від того, певне, що цю ніч я перебула у відлюдному місці». «Ага, у відлюдному місці», – сказав Ламоль, якось чудно подивившись на Маргариту. «Так, а що вас дивує?» «Можна, не будучи нескромним, спитати, в якому монастирі?» «Звичайно, пане, я не роблю з цього таємниці. В монастирі Благовіщення». «Але що ви тут робите з таким стурбованим виглядом?» «Пані, я теж перебув ніч у відлюдному місці і в околицях того самого монастиря. Тепер я шукаю мого друга, що кудись зник, і, шукаючи його, знайшов це перо». «Яке належить йому? Але, сказати по правді, ви турбуєте мене його долею? Місце лихе?» «Заспокойтеся, ваша величність, перо моє. Я загубив його годині о 6 на цьому місці, відбиваючись від 4 бандитів, які хотіли мене вбити. Ну, так, принаймні, я думаю». Маргарита стримала рух жаху. «О, розкажіть мені», – сказала вона. «Річ цілком проста, пані. Як я вже мав честь сказати вашій величності, було коло 5 години ранку». «В 5 годин ранку ви вийшли з дому?» – перервала Маргарита. «Вибачте, ваша величність», – сказав Ламоль. «Я ще тільки вертався додому». «Ах, пане де Ламоль, вертатися о 5 годині додому?» – сказала Маргарита з глузливою посмішкою, що здалося Ламолю чарівною. «Вертатись так пізно. Ви заслужили цю кару. Я й не жаліюся, пані, сказав Ламоль, шанобливо вклоняючись. І хай би мені навіть що не заподіяли, я вважав би себе в 100 разів щасливішим, ніж я заслужив. Проте, пізно чи рано, як ваша величність бажаєте, вертаюся я з того благословенного дому, де перебував ніч у відлюдному місті. Коли це четверо нічних розбишак кидаються на мене на вулиці Мортільєрі і женуться за мною з неймовірно довгими ножами. Це смішно, пані, але що було, те було, і мені довелося тікати, бо я забув свою шпагу. О, розумію, сказала Маргарита з надзвичайно наївним виглядом. І ви тепер повернулися за шпагою? Ламоль глянув на Маргариту так, ніби в душі його народилася підозра. «Пані, я справді повернувся б, і навіть дуже охоче, бо шпага моя – чудовий клинок, але не знаю, де той дім». «Як, пане?» – сказала Маргарита. «Ви не знаєте дому, де перебували вночі?» «Ні, пані. Якщо я здогадуюсь про це, то точно не знаю». «О, це справді дивна річ. Ваша історія – справжній роман». «Справжній роман, ваша правда, пані. Розкажіть її мені. Це трохи задовго. Дарма, я маю час». «Вона неймовірна. Розказуйте, я дуже довірлива». «Ваша величність, наказуєте?» «Так, якщо це треба». «Слухаюсь. Вчора ввечері, розійшовшись з двома чарівними дамами, з якими ми провели вечір на мосту Сен-Мішель, ми повечеряли у метра Лагрюєра». «До речі», – спитала Маргарита з повною натуральністю в тоні, – «що це за метр Лагрюєр?» «Метр Лагрюєр, пані», – сказав Ламоль, вдруге глянувши на Маргариту з тим підозрілим виглядом, що й вперше. «Це хазяїн готелю Алабель Етуаль на вулиці Арберсек». «Добре, я бачу її звідси». «Отже, ви вечеряли у метра Лагрюєра з другом вашим Кокона, певно?» «Так, пані, з другом моїм Кокона. Раптом увійшов якийсь чоловік і подав кожному з нас по записочці». «Однаковій?» «Цілком однаковій. Один тільки рядок. Вас чекають на вулиці Сент-Антуан, проти вулиці Жуї». «Без підпису?» «Без. Тільки замість нього три слова. Три чарівних слова. Що тричі обіцяли – те саме. Тобто потрійне щастя». «І які ж то слова?» «Ерос, Купіду, Амор». «Справді приємні імена». «І дотримали обіцянки?» «О, більше, пані. В 100 разів більше!» – скрикнув Ламоль з захватом. «Кажіть далі. Мені цікаво. Хто ж чекав вас на вулиці Сент-Антуан проти вулиці Жуї?» «Дві дуені з хустками в руках. Вони вимагали, щоб ми дозволили зав'язати собі очі». «Ваша величність здогадується, що з нашого боку заперечення не було». Ми відважно простягли шиї. Моя провідниця повела мене в правий бік, провідниця мого друга – в лівий. І ми з ним розійшлися. «А потім?» допитувалась Маргарита, що, здавалося, вирішила довести розгляд до кінця. «Не знаю», – відповів Ламоль, – «куди провідниця повела мого друга. Може, в пекло, але моя привела мене в місце, яке я вважаю за рай». «І звідки вас вигнали, певно, за надмірну цікавість?» «Саме так, пані, ви маєте дар вгадувати». Я нетерпляче дожидався світанку, щоб побачити, де я, аж ось о пів на п'яту та сама дуєня ввійшла, знову зав'язала мені очі, взяла з мене обіцянку не пробувати підіймати зав'язку, вивела з дому і пройшла зо мною кроків із сотню. Ще раз змусила заприсягтися, що я зніму пов'язку тільки тоді, як нарахую до 50. Я нарахував до 50 і побачив, що я на вулиці Сент-Антуан, проти вулиці Жуї. І тоді? Тоді, пані, я відчув себе таким радісним, що не помітив чотирьох негідників, від яких з такими труднощами вирвався. «Отже, пані, провадив Ламоль, коли я знайшов тут шматок мого пера, серце моє затремтіло від радості. І я підняв його, пообіцявши самому собі берегти його, як спомин про ту щасливу ніч. Але хоч яким щасливим я почуваю себе, мене турбує думка, куди ж подівся мій товариш? То він не повернувся до Лувру? На жаль, ні, пані. Я шукав його скрізь, де він міг би тільки бути. В Алабель-Етуаль, на Грім М'яча, багатьох інших порядних місцях. Але ніде його немає. Вимовляючи ці слова, жестом розпачу, Ламоль розставив руки, розкривши плащ, і з-під плаща виглянув подертий в багатьох місцях камзол, в дірки якого видно було підшивку. «Але ж ви увесь подірявлений», – сказала Маргарита. «Добре сказано», – сказав Ламоль, почуваючи приємність, що йому ставлять в заслугу небезпеку, якої він уник. «Гляньте, пані, гляньте! Чому ж ви не перемінили камзол, коли повернулися до Лувру?» – спитала королева. «Ах», – сказав Ламоль, – «у мене в кімнаті хтось був». «Як у вас хтось був?» – сказала Маргарита з величезним подумом в очах. «Хто ж був у вашій кімнаті?» «Його високість?» «Тш-ш-ш», – перервала Маргарита. Молодий чоловік замовк. «Кві адлектікам меам станд?» – спитала вона в Ламоля. «Дуа пері і унус уеквес». «Оптіма барбарі», – сказала вона. «Діа моліс, куем ін венеріс ін кубікуло туа?» «Франциском дусем?» «Анджентем?» «Нещо квід?» «Квокум?» «Кумігното?» «Дивно», – сказала Маргарита. «Отже, ви не змогли знайти кокона», – вела вона далі, не думаючи, як наче про те, що говорить. «Так, пані, я вже мав честь сказати про це вашій величності. Я буквально помираю від турботи». «Ну що ж», – сказала Маргарита, зітхаючи, – «я не хочу перешкоджати вам розшукувати його, але, думаю, сама не знаю чому, що він знайдеться. Проте йдіть, шукайте». І королева приклала пальця до вуст. Молодий чоловік зрозумів, що цей чарівний рух не міг бути наказом мовчати, бо прекрасна Маргарита не звіряла йому ніякої таємниці і не робила ніякого признання. Отже, він мав означати щось інше. Ноші рушили, а Ламоль, подавшись на дальші пошуки, пішов набережною до вулиці Лонпон, що вела його на вулицю Сент-Антуан. Проти вулиці Жуї він зупинився. Саме тут йому і кокона дві дуені зав'язали вчора очі. Він повернув наліво, потім відрахував 20 кроків. Зробивши те саме, він зупинився перед домом, чи краще сказати перед муром, за яким підносився дім. Посередині муру була хвіртка з навісом, оббитим здоровими гвістками та й збійницями. Дім виходив на вулицю Клош-Персе, маленький вузенький провулок, що починався на вулиці Сент-Антуан і виходив на вулицю Руа-де-Сісіль. «О, Боже!» – скрикнув Ламоль. «Це саме тут! Можу заприсягтися!» Виходячи, я простяг руку і намацав вістки на дверях. Потім я спускався з двох приступок. Чоловік, що біг з криком «Рятуйте!» і був убитий на вулиці Руа-де-Сісіль, пробігав у той момент, коли я поставив ногу на першу приступку. «Побачимо!» Ламоль підійшов до хвіртки і постукав. Хвіртка відчинилась, вийшов усатий сторож. «Вас із Тас?» – спитав сторож. «А, – сказав Ламоль, – він, здається, гадає, що ми швейцарці». «Друже мій, – почав він, роблячи найлюб'язнішу міну, – я хотів би дістати шпагу, що залишив вчора в цьому домі, де перебував ніч». «Іх фарште ніхт», – – відповів сторож. «Моя шпага», – сказав Ламоль. «Їх верштеніхт», – знову відповів сторож. «Що я залишив? Моя шпага, що я залишив?» «Їх верштеніхт. У цьому домі, де я перебував, ніч. Дженедзум Теофель». І сторож хряпнув хвірткою прямо перед його носом. «Хай тобі чорт», – сказав Ламоль. «Коли б у мене була шпага, яку я вимагаю, я проткнув би цього йолопа наскрізь. Та її нема. Отже, зроблю це іншим разом». І Ламоль пішов далі до вулиці Руа-де-Сесіль. Повернув праворуч, зробив кроків з 50, повернув ліворуч, опинився на вулиці Тізон. Маленькій вуличці, паралельній Склош-Персе, і цілком подібній до неї. Навіть більше, зробивши 30 кроків, він побачив невелику хвіртку із здоровими гвістками, навісом і бійницями, дві приступки і мур. Можна було подумати, що вулиця Клош-Персе повернулася, щоб ще раз подивитися на нього. Ламоль подумав, що, може, він прийняв праву руку за ліву і постукав у хвіртку, щоб спитатися так само, як і в першій. Проте на цей раз, скільки він не стукав, йому взагалі не відчинили. Ламоль обійшов будинок з однієї вулиці до другої двічі чи тричі, і це привело його до цілком природної думки, що він має два виходи – один на вулицю Клош-Персе, другий на вулицю Тізон. Та хоч яке логічне було це міркування, воно не повернуло йому шпаги і не з'ясувало, де його друг. Йому спало на думку купити іншу шпагу і розпороти черево негіднику сторожеві, що наважився говорити тільки по-німецькому. Але він розмірковував, що коли цей сторож служить у Маргарити і Маргарита вибрала його, то значить вона має якусь причину, і їй було б неприємно втратити його. А Ламоль ні за що в світі не хотів би зробити щось неприємне Маргариті. Боячись піддатися спокусі, він о 2-й годині дня пішов знову до Лувру. На цей раз приміщення його не було зайняте, і він зайшов до своєї кімнати. Перше, що він побачив коло свого сіро-перлового камзола, була, на превеликий його подив, славетна шпага, яку він залишив на вулиці Клош-Персе. Ламоль почав перевертати її на всі боки. Це справді була вона? «Ах», – сказав він, – «чаклунство тут чи що?» Потім, зітхнувши, додав: «От коли б бідолашний Кокона міг знайтися, як знайшлася моя шпага». Через 2 години після того, як Ламоль перестав ходити навкруги маленького будиночку з виходом на 2 вулиці, двері в вулицю Тізону відчинились. Було біля 5-ї години вечора, отже майже темно. Якась жінка в довгому плащі, підбитому хутром, вийшла в супроводі служниці в ці двері, які відчинила перед нею дуеня років 40. Потім вона швиденько дійшла до вулиці Руа-де-Сесіль, постукалась у хвірточку готелю Даржансона, увійшла і вийшла через головний вихід готелю на вулицю В'єль-Рю-Ді-Тампля. Підійшла до потайного ходу в готель Гіза, відімкнула його ключем, який дістала з своєї кишені, і зникла. Через півгодини з тієї самої хвіртки того ж самого будинку вийшов молодий чоловік з зав'язаними очима, якого вивела жінка і провела дорогу вулиці Жофруа-Ланьє і Мортелері. Там вона попросила його відрахувати 50 і скинути з очей пов'язку. Молодий чоловік сумлінно виконав її наказ і, відрахувавши скільки треба, розв'язав хустку, якою були зав'язані його очі. «Чорт забирай!» – скрикнув він, оглядаючись навколо себе. «Що б там не сталося, я знаю, де я!» «6 годин!» – скрикнув він, почувши, як б'є годинник на соборі Богоматері. «Боже, що сталося з бідним Ламолем? Треба піти до Лувру, Може, там є такі відомості про нього?» З цими словами Кокона побіг бігцем, пройшовши вулицю Морталері, і прибіг до Луврських воріт, швидше за доброго коня. Біжучи, він розштовхував і розкидав живу загороду з добрих городян, які спокійно проходжалися коло крамничок на майдані Бодоє, і увійшов до палацу. Там він спитався про Ламоля у швейцара і у вартового. Швейцар бачив, що Ламоль прийшов ранком, але не знав, чи виходив. Вартовий став на варту тільки півтори години тому і не бачив нічого. Так само бігцем піднявся він у свою кімнату і швидко відчинив двері. Але в кімнаті побачив тільки камзол Ламоля, увесь в дірках, і це збільшило його турботи. Тоді він згадав про Лагрюєра і побіг до шановного хазяїна готелю Алабель Етуаль. Лагрюєр бачив Ламоля. Ламоль снідав у Лагрюєра. Кокона зовсім заспокоївся, а що дуже зголоднів, то собі замовив вечерю. Щоб добре повечеряти, Кокона мав дві необмінні умови – спокійний дух і порожній шлунок. І вечеряв так добре, що бенкет його затягнувся аж до 8-ї години. Тоді, підбадьоривши себе двома пляшками анжуйського вина, яке дуже любив, і яке випив одним духом, і кліпнувши очима та присмокнувши від задоволення, він знову пустився розшукувати Ламоля, пробиваючи собі дорогу крізь юрбу ударами ноги і кулака, відповідно до збільшення його дружніх почуттів, які пробудило в ньому добре самопочуття, що завжди буває наслідком доброго обіду. Це тривало з годину, і за цей час Кокона оббігав усі сусідні з Гревською набережною вулиці, Вугляну пристань, вулиці Сент-Антуан, Тізон, Клош-Персе, куди друг його міг, на його думку, повернутися. Нарешті зрозумів, що єдине місце, де неодмінно мусив пройти Ламоль, була Луврська хвіртка. Отже, вирішив дожидатись його коло цієї хвіртки. Він вже був кроків за 100 від Лувру на площі Сен-Жермен-Локсеруа і підводив якусь жінку, чоловіка якої звалив з ніг, коли побачив перед собою на обрії при неясному світлі великого ліхтаря біля Луврського звідного мосту вишневий бархатний плащ і біле перо свого друга, який, наче кінь, пройшов у хвіртку, відповідаючи на вітання сторожі. Славетний вишневий плащ зробив такий ефект при дворі, що помилка була неможлива. «Чорт забирай!» – скрикнув Кокона. «Це таки він! Таки повертається! Ей, Ламоль! Друже!» «Не чує! А голос в мене добрий! Як воно могло бути, щоб він мене не чув? Та, на щастя, у мене такі самі добрі ноги, як і голос. І я зараз наздожену його». Сподіваючись на це, Кокона пустився щодуху і за хвилину прибіг до Лувру. Але хоч як поспішав, червоний плащ, що теж, здавалося, квапився, зник у вестибюлі саме в той момент, коли Кокона ступив ногою в двір. «Ламоль!» – крикнув Кокона, знову спускаючись бігти. «Почекай, бо це я, Кокона! Чого ти так біжиш? Чи, може, ти рятуєшся від кого?» Справді, червоний плащ, мов на крилах, скоріше злетів, ніж збіг на другий поверх. «А, ти не хочеш чекати мене?» – крикнув Кокона. «Не хочеш мене знати? Сердишся?» «Ну і хай тебе чорт забирає, а я більше не можу». Останній поклик до втікача Кокона викрикнув знизу сходів і не схотів більше гнатися за ним. Тільки стежив оком, поки той біг вгору і піднявся на поверх, де були покої Маргарити. Раптом з цих покоїв вийшла яка жінка і взяла людину в вишневому плащі за руку. «Ого!» – сказав Кокона. «Це, здається, королева Маргарита. Його дожидали. Ну, це інша річ. Я розумію, чому він не відповідав мені». І припав до поруча сходів, дивлячись крізь них. Тоді він побачив, що вишневий плащ сказав потихеньку кілька слів королеві і пішов за нею в апартаменти. «Добре, добре», – сказав Кокона. «Так і є, я не помилився. Бувають хвилини, коли присутність найкращого друга нам зовсім не потрібна. І такий момент зараз у Ламоля». І Кокона, зійшовши помалу сходами вгору, сів на оксамитову лавку на площадці, говорячи сам до себе. «Ну що ж, замість доганяти його, я почекаю. Так. Але, – додав він, – я гадаю, він у королеви Наварської, отже довго доведеться чекати. Холодно тут. Ну-ну, так можна чекати ж і в себе в кімнаті. Вже колись та доведеться йому прийти туди». Тільки сказав він це і зібрався виконати свій намір, як над головою у нього почулася швидка й легка хода і пісенька така звичайна для його друга. Кокона зараз повернув голову в той бік. Це був Ламоль, що спускався з верхнього поверху, де була його кімната. І, побачивши Кокона, побіг до нього, переплигуючи по кілька східців відразу. Добігши, він кинувся йому в обійми. «О, чорт забирай! Це ти!» – сказав Кокона. «А як ти звідти вийшов?» «Вулицею Клош-Персе?» «Ні, я кажу не про той дім, що там...» «А про що?» «Про покої королеви?» «Покої королеви?» «Так, королева Маргарити. Я не ходив туди». «Ну от іще!» «Любе Анібале», – сказав Ламоль, – «ти помиляєшся? Я йду із своєї кімнати, де дожидаюсь тебе вже 2 години». «Із своєї кімнати?» «Так». «То це я не за тобою гнався по Луврській площі?» «Коли?» «Оце зараз?» «Ні». «Не ти увійшов у хвіртку 10 хвилин тому?» «Ні». «І не ти збіг вгору по цих сходах, мов за тобою гнався легіон дияволів?» «Ні». «Чорт забирай!» – скрикнув Кокона. «Вино в Алабелі Туаль не таке міцне, щоб замутити мені голову. Кажу тобі, що я тільки що бачив твій вишневий плащ і біле перо в Луврській хвірці, гнався за ними до самих сходів, і що твого плаща, пір'я і всього аж до твоєї руки, якою ти розмахував, дожидалася тут якась дама. Я дуже підозрюю, що то була королева Наварська». «І затягла усе це в оті двері. А двері ті, якщо я не помиляюсь, ведуть до покоїв королеви Маргарити». «Чорт забирай», – сказав Ламоль блідночі. «Невже зрада?» «Добре діло», – сказав Кокона. «Лайся скільки хочеш, але не кажи мені, що я помиляюсь». З хвилину Ламоль не знав, що й робити, стискаючи голову руками і вагаючись між почуттям пошани і ревнощами. Але ревнощі взяли гору. Він кинувся до дверей і почав гатити в них з усієї сили, наробивши гуркоту, який дуже мало личив місцю, де він був, бо тут були покої її величності. «Нас заарештують», – сказав Кокона. «Та дарма, це дуже кумедно. Скажи, Ламоль, чи бувають у Луврі вихідці з того світу?» «Не знаю», – сказав молодий чоловік, блідий, як перо, що спускалося йому на лоб. «Проте я завжди дуже хотів побачити їх. І раз трапляється нагода, я зроблю все, що можу, щоб зустрітися з оцим віч на віч». «Не заперечую», – сказав Кокона. «Тільки стукай не так сильно, якщо не хочеш його наполохати». Хоч яким розлюченим був Ламоль, але зрозумів слушні зауваження і почав стукати тихше.